สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 นะครับเราติดต่อกับสายของคุณชมพู่ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณชมพู ่สวัสดีค่ะ ครับผมคุณชมพู่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อ๋ออยู่ชลบุรีค่ะ อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะ ค่ะเดี๋ยวแต่หนูเป็นคนอีสานนะคะเพราะว่าปิดเทอมก็เลยพาเด็กๆขึ้นมาเที่ยวหาไปเที่ยวทะเลอะค ่ ะ อ๋อโอเคคือตอนนี้ไปเที่ยวอยู่ที่ชลบุรีเน าะค่ะ โอเคเดี๋ยวผมรบกวนอย่างนี้คุณชมพู่จ๋ารบกวนคุณชมพู่เสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึง โอเคค่ะได้ยินไหมคะ ประมาณนี้นะ ค่ะ นะฮะคุณชมพู่เราเคยคุยกันมาแล้วหรือยังฮะ ไม่เคยเลยค่ะ ครั้งแรกแล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ อ๋อดูทั้งสองอย่างค่ะส่วนมากจะเป็นแห้งทาง YouTube มากกว่า ขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่ติดตามรายการนะทีนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ที่คุณชมพู่ไปเจอมาพร้อมกับเพื่อนๆเมื่อ3ปีที่ผ่านมา ค่ะ นะฮะเรื่องของวิดีโอคอลที่ว่านี้เป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนคุณชมพู่เสียงดังไว้นะ ค ่ ะ โอเคครับเชิญเลยครับคุณชมพู ่เขาบอกก่อนนะคะว่าหนูเป็นคนอีสาน ครับ แล้วก็ค่ะแล้วก็เพื่อนหนูอีก2คนอยู่คนละจังหวัด อ๋อ 1หนูขอเป็นไม่ออกชื่อจริงของเพื่อนนะคะพี ่ครับ ค่ะ1เธออยู่หัวหินนะคะพี่แล้วก็2เธออยู่อีสานอีกจังหวัดนึง ครับ แล้วมีอยู่วันนึงอ่ะค่ะ1เธอก็เลยอยากจะเปลี่ยนงานแล้วเธอก็เลยโทรมาหาหนูแล้วก็2ว่าเราไปเที่ยวพัทยากันไห ม เพราะเธอก็จะถือโอกาสนี้ไปเดินหางานด้วยค่ะพี่เธอก็เลยชวนเราสองคนไปแต่หนึ่งเนี่ยเธอไปถึงก่อนไปถึงพัทยาก่ อ นแล้วเราก็เลยปรึกษากันว่าถ้าเช่าโรงแรมอะค่ะมันจะเป็นแพงมากเกินไปหนูก็เลยออกความคิดเห็นไปว่าให้หนึ่งเนี่ยเช่าอพาร์ตเมนต ์ เช่าห้องพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอก็เลยเดินหาห้องพักเธอก็เลยไปเจอห้องพักตึกนึงค่ะอยู่ชั้น5แล้วเฟอร์นิเจอร์มีครบมีพัดลมเพดานมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนมีครบแล้วก็ที่สำคัญคือวิวสวยด้วยค่ะถ้าเรามองมาจากด้านบนเธอก็เลยวิดีโอคอลมาหาหนูก็เลยตอบโอเคไปเพราะราคาถูกด้วยเดือนละ 4,500 ค่ะ หมายถึงว่าตอนนั้นที่เขาได้ห้องเสร็จปุ๊บเขาไปดูห้องแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาบอกเราด้วยว่าเนี่ยได้ห้องแล้วนะ ค่ะเพราะว่าอีกวันต่อไปหนูจะตามลงไป ครับครับ ค่ะเพราะว่าหนูอยู่อีสานมันจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1คืนนะคะกว่าจะมาถึงที่พัทยาแล้วคราวเนี้ยเราก็โอเคตกลงได้ห้องแล้วหนูก็เลยขึ้นมาก่อนเพื่อนสองหนูขึ้นมาถึงประมาณ2 ทุ่มค่ะพี ่ แล้วหนูก็ตื่นเต้นมากเลยหนูแบบบอกตรงว่าหนูไม่เคยไปพัทยาเลยหนูตื่นเต้นมากเราก็อาบน้ำกันรีบเดินลงไปเที่ยวแล้วเดินนะคะพี่เดินแต่ตอนนั้นหนูขอเบอร์วินมอเตอร์ไซค์ไว ้ ที่อยู่ใกล้ๆกับหอพักอะค่ะแต่หนูไม่ได้จ้างเธอนะคะพี่เราเดินพอประมาณถึงประมาณ1 ทุ่มหนูเหนื่อยหนูเดินจนเหนื่อยมากแล้วพี ่ หนูก็เลยขอเพื่อนว่า1ฉันขอขึ้นไปนอนก่อนได้ไห ม เธอไปนอนพร้อมฉันไหมเธอก็เลยว่าฉันยังอยากจะเดินหางานอยู่เลยฉันยังไม่เหนื่อยเธอไปขึ้นไปก่อนเพราะเธอพักผ่ อ นเธอเดินทางมาฉันอยากให้เธอพักผ่อนหนูก็เลยขอกุญแจกับเธอมาหนูค่ะหนูก็เลยกลับไปถึงห้องหนูเปิดประตูห้องหนูเปิดไม่ออกค่ะพี่แต่หนูเปิดประตูไม่ออกประมาณ1 ชั่วโมงอะค่ะพี่หนูเปิดยังไงหนูก็เปิดไม่ออกหนูก็เลยโทรหาเพื่อนหนู1เฮ้ยทำไมห้องเปิดไม่ออกวะแล้ว1เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันกลับแล้วแล้วอีกประมาณไม่เกิน10 นาทีเธอก็มาถึงห้อง ชื่อไหมพี่เธอเปิดครั้งเดียวประตูเปิดเลยค่ะ เดี๋ยวนะตอนที่เราเปิดไม่ออกมันติดอะไรตรงไหนอะไรยังไงคุณชมพู ่ไม่ค่ะพี่แต่หนูสังเกตดูห้องอ่ะเป็นประตูห้องหนูน่ะเป็นประตูไม ้ ที่มีลายอ่ะลายลูกไม้สวย ครับ แล้วประตูห้องอื่นอ่ะเป็นประตูประตูพลาสติกอะค่ะพี ่ เป็นประตูลูกบิดพลาสติกทุกห้องแต่มีห้องนี้ห้องเดียวที่เป็นประตูไม ้ หนูก็เฮ้ยทำไมอะหนูก็เลยถามเพื่อนหนูเพื่อนหนูก็เลยบอกว่าอ๋อแม่บ้านเขาบอกว่าเป็นคนเช่าเก่าอะเขาทะเลาะกันเขาทำประตูพังหนูก็เลยโอเคหนูก็เลยไม่คิดอะไรแล้วพี่ เดี๋ยวคุณชมพู่เมื่อกี้ที่ผมถามว่าตอนที่เราเปิดไม่ออกเป็นชั่วโมงสรุปแล้วเนี่ยมันติดอะไรตรงไหน ไม่ได้ติดอะไรเลยพี ่ พ่อหนูก็เทสอีกครั้งนึงนะพี่หนูล็อกข้างในแล้วหนูก็เปิดหนูก็เปิดได ้ หนูก็ล็อกหนูก็เปิดหนูเปิดได้3-4ครั้งหนูก็เลยว่าเอ้าทำไมอ่ะหนูก็สงสัยเก็บความสงสัยไว้คนเดียวแต่หนูก็ไม่พูดอะไรมากพ่อหนูก็อาบน้ำนอนไปดีกว่าค่ะแล้วคันเนี้ยหนูกับเพื่อนก็เลยนอนจะนอนตื่นขึ้นมาอีกวันนึงสองเธอก็มาถึงค่ะประมาณ10 โมงเช้าหนูกับหนึ่งก็เลยเดินลงไปซื้ออาหารมาให้เพื่อนกินซื้อน้ำซื้ออาหารมาให้เพื่อนกินแล้วสองเธอก็เลยหลับเธอหลับเธอก็เลยฝันเธอบอกว่าเธอฝันว่ามีผู้หญิงแก่ตัวผมผอมขึ้นมาเอาเข่าอะค่ะทับลงไปที่ท้องเธอเอาเข่าของผู้หญิงคนนั้นนะคะทับลงไปที่ท้องเธอแล้วมือของเธอน่ะบีบคอมือเพื่อนหนูอะค่ะพ ี ่แล้วเธอตื่นขึ้นมาเธอร้องไห้เธอก็เลยไปส่องกระจกดูคอเธอเป็นรอยมืออะค่ะพี ่ เป็นรอยมือ10 นิ้วเลยนะคะอยู่ที่คอของเธอแล้วเธอก็โทรหาหนูกับเพื่อนแล้วเราก็รีบขึ้นมาค่ะแล้วเราก็เอ้าเพื่อนมโนหรือเปล่าเนาะเพราะหนูก็ไม่เคยแบบจะเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่าเพื่อนคิดเองหรือเปล่ามโนหรือเปล่าหรือโดนสามีตีมาแล้วเรามาอะไรแบบนี้หรอหรืออะไรแบบเนี้ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อนจะเจอจริงจริงแล้วค่ะพออีกตกกลางคืนมาหนูก็ตื่นเต้นเพราะเราจะได้ไปเดินเที่ยวกัน3 คนสนุกสนานแล้วเพื่อนหนูอีกคนน่ะจูนน่ะเธอก็บอกว่าฉันจะไม่นอนแน่นอนฉันจะเที่ยวถึงพรุ่งนี้เช้าเธอก็บอกหนูแบบนี้หนูก็ว่าเอ้าหนูก็งงเรา3 คนก็เลยเดินเที่ยวอีกค่ะเดินค่ะแล้วประมาณตี 1 ตี 2จูนเธอง่วงมากเพราะเธอเพิ่งมาถึงวันนี้แล้วหนูก็เลยโอเคจูนเราไปนอนกันก่อนแล้วมีเธอบอกว่าฉันยังไม่ไปกับพวกเธอนะฉันคิดว่าฉันจะเดินหางานอีกสักพักนึงหนูก็เลยโอเคเหมือนเดิมค่ะหนูกับจูนไ อ ้หนูกับเพื่อนไอ้สองก็เลยขึ้นไปห้องไปนอนค่ะแล้วคราวเนี้ยหนูก็ไหว้พระนอนธรรมดาแล้วเพื่อนของหนูค่ะสองเธอก็เลยคุยโทรศัพท์วิดีโอคอลกับแฟนเธอแล้วพอมันเธอบอกว่าหางตาของเธอน่ะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู ่ แล้วเธอรีบปิดโทรศัพท์แล้วเธอรีบวางโทรศัพท์เธอเอาโทรศัพท์คว่ำลงเธอกอดหนูแล้วเธอก็บอกว่าหลับตานอนนอนนอนเอ้าหนูก็นอนค่ะถึงตอนเช้าหนูก็ไม่ได้ถามเธอนะคะแล้วคราวเนี้ยพอมาอีกวันนึงนะคะพี ่ จูนเธอบอกว่าเธอไม่ไหวแล้วเธออยากจะกลับเธอเจ็บท้องด้วยหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเธอเจ็บท้องเธอบอกว่าเธอเจ็บท้องของเธอเธอไม่อยากอยู่แล้วที่เนี้ยเธอไม่สนุกเธอก็เลยขอกลับพวกหนู2 คนก็เล่าหรือเธอบอกว่าอย่าเพิ่งกลับสิกว่าเราจะมา อ ยู่กันครบเพื่อน3 คนเพราะเราอยู่ไกลมากเลยนะเธอก็เลยว่าไม่ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากกลับแต่ฉันดีใจนะที่ได้เจอเพื่อนไอ้เรา2 คนก็กล่อมเธอก็ไม่ยอมอยู่อ่ะหนูก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคแล้วแต่เธอก็เลยปล่อยให้เธอกลับบ้านค่ะพี่แล้วพอมาอีกวันนึงพอมาอีกคืนนึงผ่านมาแม่หนูโทรมาบอกว่าชมพู่กลับบ้านได้แล้วนะอะไรเงี้ยไม่มีใครช่วยงานอ่ะหนูก็เลยบอกเพื่อนหนูว่า1ฉันจะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าแม่อยากให้กลับบ้านหนูก็เลยค่ะหนูก็เลยกลับบ้าน ผ่านมาวันหนึ่งแล้วก็อีกคืนที่สองนะคะที่อีกคืนหนึ่งผ่านไปไม่มีอะไรนะคะเพื่อนหนูเธอก็นอนอยู่คนเดียวและอีกคืนที่สองเพื่อนหนูโทรวิดีโอคอลมาประมาณตีสามอะค่ะโทรมาประมาณสองครั้งสามครั้งตีสามที่อีสานบ้านหนูนี่คืออ่ะมันคนแก่จะลุกขึ้นมานึ่งข้าวทำอะไรแล้วอะค่ะแล้วคันเนี้ยหนูก็เลยตื่นพอดีหนูก็อยากจะเข้าห้องน้ำหนูก็เลยตื่นหนูก็เลยลุกขึ้นมารับโทรศัพท์เพื่อนหนูเธอวิดีโอคอลมาแล้วก็เห็นแต่หนูอะค่ะเพราะว่ามันมืดอยู่นะตอนนั้นเธอยังไม่เปิดไฟฮะแล้วเธอก็เลยร้องไห้ด้วยหนูก็ว่าหนึ่งเธอเป็นอะไรเธอก็เลยว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วมีคนอยู่ที่นี่กับฉันหนูก็เลยบอกว่าทำไมจะเปิดไฟสิเธอว่าฉันไม่กล้าหนูก็เลยไปสิฉันมองเธออยู ่ เธอก็เลยไปเปิดไฟค่ะแล้วคันเนี้ยเธอก็เลยเดินไปเข้าในห้องน้ำเธอก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวฉันโทรหาไอเพื่อนสองด้วยเธอก็เลยวิวเธ อ มีหนึ่งแล้วก็หนูแล้วก็สองว ิ วคอกันค่ะสามคนแล้วเราก็เลยปลอบใจเพื่อนว่าคุณเป็นอะไรเล่าให้ฉันฟังซิเธอก็ว่าพวกคุณเจออะไรทำไมพวกคุณไม่บอกฉันตอนนี้เธออยู่ในห้องน้ำนะคะแล้วเธอก็เอากระจกอะค่ะในห้องน้ำจะมีกระจกเป็นสีกลมๆขาวๆค่ะที ่ ม ัน ทำขึ้นด้านบนนิดนึงลงด้านล่างด้านล่างได้นิดนึงอะค่ะ กระจกตรงหน้าอ่างล้างหน้า ใช่ค่ะแล้วคันเนี้ยเป็นกระจกอันเนี้ยมันลงด้านล่างนิดนึง ค่ะ ตอนที่เธอล้างหน้าแล้วเธอก็ร้องไห้ด้วยเธอล้างหน้าด้วยแล้วเธอเอาโทรศัพท์อะค่ะวางไว้ตรงตรงด้านหน้าของไอ้เนี้ยค่ะตรงก๊อกอะค่ะแล้วหนูก็เลยเห็นเธอด้วยพอเธอร้องไห้แล้วเธอบอกว่าพวกเธอเจออะไรพวกเธอหนีฉันกลับไปหมดเลยไม่บอกฉันหนูก็ตกใจหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้เจออะไรหน ู มีธุระจริงๆแล้วหนึ่งเธอก็เลยไอ้หนึ่งเธอก็ถามสองว่าแล้วคุณล่ะเจออะไรสองบอกว่าฉันเจออย่างที่ฉันบอกพวกคุณนั่นแหละแล ้ วฉันอยู่ไม่ได ้ ฉ ัน เจอผู้หญิงคนนั้น เจอเป็นผู้หญิงแก่ที่เล่าให้ฟัง ใช่ค่ะแล้วคราวนี้เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าคนนี้ใช่ไหม ค่ะ เธอเอากระจกอะค่ะพี ่เฮ้ย แงนขึ้นด้านบนอะค่ะพี่แล้วเจอผู้หญิงคนนั้นนะคะพี่พร้อมกันเลยสามคนหนูก็เห็นเพื่อนหนูสองก็เห็นแต่เราเงียบหนูเงียบเพราะหนูตกใจหนูเงียบแต่มันไม่ได้เห็นเป็นตัวคนแบบชัดๆนะคะพี่มันเป็นแบบมันเป็นเสื้อรู้ว่าใส่เสื้อแขนกระบอกสีขาวรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ผมยาวยาวมากนะคะพี ่ เป็นผมดํายาวมากแล้วก็หน้าเธอแบบเป็นผอมๆเรียวๆอะค่ะแล้วตาเธอเป็นเป็นโบลงไปค่ะพี่แล้วรู้เลยว่าเหมือนตัวอะไรไม่รู้ค่ะพี่เป็นรู้เลยว่าแก่มากแล้วเป ็ นยืนอยู่ข้างหลังเธอแล้วสูงกว่าเพื่อนของหนูมากเลยนะคะพี ่ แล้วคันเนี้ยหนูก็ตกใจหนูเงียบแล้วเพื่อนหนูยืนแล้วเธอบอกว่าให้ทำไงให้ทำไงแล้วเธอก็สั่นนะคะพี่แล้วหนูอ่ะตอนนั้นหนูอึ้งอ่ะหนูทำอะไรไม่ได้แล้วหนูได้ยินเสียงแม่หนูที่กำลังนึ่งข้าวอยู่ข้างนอกอะค่ะแล้วสองก็ไม่พูดอะไรเลยคือทุกคนตกใจหมดแล้วเพื่อนหนูบอกว่าหนึ่งน่ะเธอทั้งจะร้องไห้ค่ะพี่แล้วเธอช็อกเธอยืนเธอนิ่งเธอทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี ่ ตอนนั้นสงสารเพื่อนมากแต่ตัวเองก็ไม่รู้ทำอะไรหนูก็เลยวิ่งออกไปหาแม่หนูข้างนอกแล้วบอกว่าแม่ดูนี่แม่หนูก็เลยหันมาแกก็พูดภาษาอีสานนะคะอีหยังอีหยังแกว่าอย่างนี้เนาะหนูก็เลยแม่เบิ้งเบิ้งแล้วแกว่าเอ้าอีหยังนั่นแกก็ถามว่าแกก็ว่าอะไรนะอะไรนั่นหนูก็เลยแม่เป็นผีบอแม่หนูก็บอกว่าเออแล้วเพื่อนเจอเหร อ ตัวแม่ช่วยด้วยหนูบอกแม่ช่วยด้วยแม่หนูรีบวิ่งไปเอาพระค่ะพี่แล้วแม่หนูกำพระแม่หนูก็เลยบอกว่าแม่หนูพูดเป็นภาษาอีสานนะคะที่บอกว่าเจ้าเป็นไผ ่ เจ้าเป็นผู้ใดจะเป็นยังคือต้องไปอันเฮ็ดให้ลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะคุณแม่พูดผ่านโทรศัพท์ไปอย่างนี้เหรอ ค่ะแล้วค่ะแล้วหนูก็เห็นแล้วหนูก็เป็นคนที่จับโทรศัพท์ไม่ให้แม่แล้วหนูก็ดูตลอดเพื่อนหนูนี่ คือไม่หลับตาค่ะพี่เพื่อนคือน้ำตาไหลอย่างเดียวคือช็อกอะค่ะช็อกแล้วเธอดูที่กระจกอย่างเดียวแล้วเราอะแล้วพวกหนู3คนนะคะแม่หนู2แล้วก็หนูดูผ่านโทรศัพท ์ ค่ะแต่เพื่อนหนูดูผ่านกระจก เห็นเข้าใจ ดูคนนั้นผ่านกระจกค่ะแล้วคราวเนี้ยแม่หนูก็เลยว่ากลัวฉันมั้ยกลัวฉันมั้ยมาทำลูกฉันทำไม คร ับ ไปแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมไปเธอยิ้มค่ะพี ่ เธอยิ้มแล้วแบบตาเธอยิ่งลงไปข้างในไปอีกอะค่ะพี่เป็นหลุมเป็นหลุบเข้าไปข้างในค่ะพี่แล้วตอนนั้นหนูกลัวมากหนูหลับตาแล้วแม่หนูบอกว่าถ้าบ่ไปจะแช่งให้บ่ได้พูดบ่ได้เกิดแม่หนูพูดอย่างนี้เลยนะคะพี่จะแช่งให้ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดจะให้อยู่ตรงนั้นจะให้เป็นเปรตเป็นอะไรแม่หนูแช่งแล้วเธอก็หายไปค่ะพ ี ่แม่หนูว่ามันไปแล้วแม่หนูก็เลยลืมตาขึ้นไปจริงๆค่ะพี่แล้วเพื่อนหนูช็ อ กเธอไม่พูดอะไรเลยพี่แล้วหนูต้องแบบเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยแบบแล้วหนูก็บอกสองอยู่ไหมสองบอกโอเคฉันอยู่แล้วเราสองคนก็เลยพูดกับสองอะค่ะพี่ว่า พูดกับหนึ่ง ค่ะว่าคุณโอเคไหมคุณมีเรานะตอนนี้เราดูคุณอยู ่ มันไปแล้วพี่แล้วเธอแบบปล่อยโฮร้องไห้ตรงนั้นแล้วเธอแบบค่อยๆเดินออกมาพ ี ่ค่อยๆเดินแล้วแบบหนูสงสารเพื่อนมากค่ะตอนนั้นหนูก็เลยว่าเดี๋ยวฉันจะโทรลงไปหาวินมอเตอร์ไซค์ที่ฉันเคยมีเนี่ยมีเบอร์เขาหนูก็เลยโทรไปค่ะพี่แล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนั้น อ ่ะเธอก็เลยไปหนูบอกว่าไปรับเพื่อนหนูหน่อยเพื่อนหนูอยู่ห้องนี้นะอยู่ชั้น5นะไปรับเพื่อนหนูหน่อยแล้วก็ไปขนกระเป๋าช่วยเพื่อนหนูหน่อยแล้วเธอก็เลยไปค่ะพอไปค่ะเพื่อนหนูหนึ่งค่ะเธอก็เลยไปเปิดประตูแต่ขาของเธอยังเดินไม่ออกค่ะพี ่ เธอแบบเธอยังเหมือนลากขาค่ะพี่แล้ววินมอเตอร์ไซค์ถามว่าน้องเป็นไรเพื่อนบอกว่าเธอพูดปากแข็งค่ะพี่เธอบอกว่าหนูกลัวอย่างเดียวค่ะพี ่ แล้วหนูก็เลยคุยกับพี่เขาทางโทรศัพท์ค่ะว่าให้เก็บกระเป๋าให้เพื่อนหนูหน่อยให้ไรหน่อยแล้วเธอก็ยืนดูวินมอเตอร์ไซค์เก็บของแล้ววินมอเตอร์ไซค์ก็เก็บให้เอาแค่นี้นะครับหนูก็ว่าโอเคค่ะเอาแค่นั้นแหละพวกนั้นทิ้งไปหมดเลยแล้ว ครา วนี้เพื่อนหนูก็คลายเธอคลายความเครียดลงมาหน่อยเธอก็เลยว่าฉันพร้อมแล้วป่ะเธอก็เลยพูดกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วเธอก็เลยถือโทรศัพท์แต่เราไม่วางกันนะคะพี่ไม่วางโทรศัพท์แล้ว ครา วนี้เราเดินออกมาพี่วินมอเตอร์ไซค์เธอก็สะพายกระเป๋าให้เพื่อนหนึ่งแล้วเธอก็ลากกระเป๋าลากให้เพื่อนหนูด้วยแล้วเพื่อนหนูค่ะถือถุงรองเท้าของเธอค่ะแล้วมีเหมือนมีใครอะค่ะดึงถุงรองเท้าของเธอแล้วเธอก็เลยเสี้ยงถุงรองเท้าอะค่ะกลับขึ้นไปบอกว่าเอาไปเลยถ้าคุณอยากได้แต่ตอนนั้นนะคะทุกคนเห็นหมดว่าประตูปิดปั้งค่ะพี่วินมอไซค์วิ่งลงมาก่อนเพื่อนหนู ไปก่อนเลยเหรอครับครับ ใช่ค่ะพี ่ เพื่อนหนูค่อยๆเดินค่ะพี่เพราะเธอตอนนั้นเธอไม่มีอะไรจะนี่แล้วขาเธอแข็งเธอเดินจากชั้น5ลงมาค่ะพี่แล้วไม่มีลิฟต์ด้วยนะคะแล้วเรื่องมันก็มีแค่นี้ค่ะ เฮ้ยมันแค่นี้ไม่ได้สิมันต้องมีการไปสืบสาวราวเรื่องแล้วล่ะว่าเพื่อนคุณหนึ่งได้ไปถามไหมครับว่าสิ่งที่เขาเจอที่นั่นน่ะมันคืออะไรยังไง ค่ะตอนเช้ามาตอน6โมงเช้านะคะพี่เพราะเพื่อนหนูไปยืนอยู่กับพี่วินจนถึง6โมงเช้าแล้วเธอไม่กลับมาที่ห้องนี้เลยแต่เธอกลับมาบอกกับเจ้าของตึกที่ใต้ตึกว่าคนที่ดูแลตึกอะค่ะเป็นผัวกับเมียที่อยู่ด้านล่างอะค่ะที่เธอขายของโชว์หวยค่ะขายพวก นั่นแหละเขาขายอะไรไม่เป็นไรเขาว่ายังไงเขาว่ายังไง เธอบอกว่าเราไม่รู้นะว่าคุณเจออะไรแต่เราไม่สามารถคืนเงิน6,000ให้คุณนะคุณอยู่ได้อะไม่ถึงเดือนสรุปเราอยู่ได้แค่5 วันค่ะพี ่เพื่อนอยู่ได้แค่5 วัน ค่ะแต่หนูเนี่ยอยู่ได้3 วันเพื่อนหนูอยู่ได้2 วันไอ ้ 2อยู่ได้2 วันค่ะแล้วเธอก็เลยบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์บอกว่าเจออีกแล้ววินมอเตอร์ไซค์พี่คนที่ขึ้นไปเอากระเป๋าอะค่ะช่วยอะบอกว่าส จออีกแล้วห้องนี้แบบนี้แหละแล้วคราวนี้เพื่อนหนูหนึ่งเธอก็เลยถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะเพราะว่าคนดูแลหอเขาไม่บอกอะไรเลย ค ่ะแล้วเขาไล่เพื่อนหนูด้วยไล่ให้ออกไปเลยคือเขาอายคนแล้วเขากลัวคนรู้ค่ะเขาไล่บอกรีบออกไปเลยคุณอะไรแบบเนี้ยแล้วเพื่อนหนูก็เลยกลับมาถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าไม่รู้นะแต่มันเป็น มัน เป็นข่าวลือมาว่านานมาแล้วว่ามีผู้หญิงที่เคยตกลูกอะค่ะที่เคยทำแท้งหรืออะไรเนี่ยค่ะแล้วตายที่ห้องนั้นแล้วใครเช่าที่ใครเช่าอยู่ห้องนั้นไม่มีใครอยู่ได้เลยค่ะเห็นพี่เขาบอกแล้วก็เลยเรียนกลับเข้าไปตกกับเพื่อนหนูแล้วเธอก็ไปบวชอยู่หนึ่งเดือนไปบวชชีพราหมณ์หนึ่งเดือนค่ะตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่หนูก็ไม่ไปพัทยาเลยเพื่อนหนูกลัวพัทยามากถ้าเอ่ยชื่อว่าเอ่ยว่าพัทยานี่คือแบบจะไม่พูดเธอจะเงียบค่ะ นะฮะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับพัทยานะแต่สิ่งที่เขาไปเจอเนี่ยได้ไปเจอในที่พัทยาก็เลยกลัว ค่ะเธอก็เลยกลัว ครับ ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้วิดีโอคอลคุยกันสามคนหนูก็ว่าเราไปเที่ยวทะเลกันไห ม แล้วเพื่อนหนูอ่ะสองคนว่าเราไปนอนเล่นพัทยากันสักสองคืนไห ม เราไปเช่าโรงแรมไหมเพื่อนหนึ่งอะค่ะพูดออกมาเลยว่าขอโทษนะคะพี่เธอว่าจ้างกูก็ไม่ไป เข้าใจเขาแหละเขาเจอเรื่องนั้นมานะนะฮะโอเคเรื่องนี้น่ากลัวอยู่คุณชมพู่น่ากลัวดีขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของวิดีโอคอลชัดเจนนะฮะไอ้ช็อตที่บอกว่าเพื่อนบอกว่าพวกแกเห็นทำไมไม่บอกฉันที่เห็นเนี่ยคือคนนี้ใช่ไหมหันกระจกให้ดูผ่านวิดีโอคอลเห็นเป็นผู้หญิงคนแก่ยืนอยู่ข้างหลังในห้องน้ำโอ้โคตรน่ากลัวเลย แต่มันไม่ได้ชัดเจนเหมือนคนเรานะคะที ่เข้าใจนะฮะแต่ตัวของคุณชมพู่ก็อธิบายรูปร่างหน้าตาออกมาได้พอจะเห็นภาพอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะได้ฮะคุณชมพู่ขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะ ขอบคุณค่ะ นะฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณชมพู ่ขอบคุณ จ้าสวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ ครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม SubscribeChannel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ